සංසාර සාරෝඝ විනීතනිසං සන්නේත සාතං සුචිසාරදේසං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ විසාසං සංසාබිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදන්සින් හත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං හොමේසුද බුද්ධ homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha. Homage to the Sangha, the noble disciples of the Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sirs, monastics, friends in the Dhamma, again we are in the Dhamma retreat, meditation retreat. We have been learning, practicing, and experiencing the message of the Buddha. In this session, we hope to discuss one of the main teachings in Buddhism, which is the Noble Eightfold Path, Arya Ashtangika Magga. I have already explained this steps in short last few sessions. I think you can remember it. This is the main doctrine in Buddhism. All the teachings what the Buddha explained for 45 years can be summarized in this Noble Eightfold Path, Arya Ashtangika Magga. This is the fearless path. This is the direct path. These are the steps of happiness. And also, this is the highest valuable message, valuable gift that we have received in this life. I think you have received a lot of things in your life. Your valuable life, your physical body, your parents and other relatives, your education, your friends, your properties. You have received already a lot of things. Among them, the Noble Eightfold Path is the highest valuable gift that we have received in this life. If a person can listen to this message, actually he is so fortunate. And also if a person can practice this message, he can see the results in this immediate life. By practicing this pattern, we can succeed our family life, our social life, our career life, this immediate life, and also we can succeed our next life, whether we like or not, whether we believe or not. As the result of practicing this path, we can receive a blissful life. Not only that, by practicing this path day by day, we can reach our final destination of our spiritual goal. And also, very important thing, we can succeed our present moment by practicing Ariyatthangika Magga. The last result of practicing the path is that happiness. We can succeed our life, we can be happy by practicing this path, the Noble Eightfold Path. Here, we can see 8 steps. Firstly, we should understand one by one. Later, we can practice one by one. And when we go forward, we can practice several things in the same time. And also, when we gradually fulfill these things, these 8 things come together in some levels. And also, finally, when we come to the highest level of practice, these 8 things have other steps too, such as Samma Jnana and Samma Vimukti, right wisdom and right liberation too. Firstly, we explain these 8 things one by one in short. The very first one, Sammaditti, right understanding or right vision. Before we start our spiritual journey, we should have clear vision about the path. And also the second one, Sammasankappa, right intention. We have right intention, our heart is very pure and calm as soon as we come to this vision. Next, right speech. Our speech is correct. Abstaining from negative speech, using good words, we have a discipline in our speech. Not only that, right action, Samma Kammanta. Our physical actions are correct. And also, next, Samma Ajiva, right livelihood. When we earn money, we earn every cent honestly, righteously, and correctly. Next, we come to right effort. We have an effort in order to overcome wrong conducts, and we have an effort in order to good deeds, good action, good karma. That is right effort. Next we come to Samma Sati, right mindfulness. We are aware of our body and mind at the present moment. Next we come to right concentration, right tranquility, Samma Samadhi. As a result of practicing its path, gradually we come to our concentration of our minds. This is the path in short. And at this moment, you are practicing several steps. At this moment, you have right intention. You have right speech. Right action. Right effort. And we should be clever to practice right concentration. When we practice a meditation technique, such as Metta Bhavana, breathing meditation, the contemplation of our body postures, when we follow these meditation techniques, gradually we can increase those steps. And also very important thing, when we practice these steps, we can purify our mind and also we can increase our inner peace, happiness. Finally, we gradually come to equanimity, the highest result of our spiritual practice. Hot la buddhi, la dhamme, na buddhi. Разносанги, шлагати кучу Будды, dzisiaj kolejny dzień. Uczyliśmy, praktykowaliśmy i doświadczaliśmy nauk Buddy. W dzisiejszej sesji będzie o ośmiorakiej szlachetnej ścieżce. I w poprzednich sesjach było już o tym pokrótce mówione. To jest główna doktryna buddyzmu. Całe 45 lat nauk Buddy może być podsumowane właśnie tą ośmioraką szlachetną ścieżką. One są zawarte w tej ośmiorakiej szlachetnej ścieżce. Zaczynając od tego, co dostaliśmy w życiu, jaka jest jej wartość, to w życiu dostaliśmy wiele cudownych rzeczy, takie jak ciało, edukację, przyjaciół, rodzinę, naszą pracę, wszystko, co do tej pory możemy pomyśleć, co było piękne, to ośmiorna szlachetna ścieżka jest najwyższym darem, jaki mogliśmy otrzymać w tym życiu. Praktykując ośmiorną szlachetną ścieżkę możemy mieć powodzenie we wszystkich pozostałych sferach naszego życia. Sukces tu i teraz, niezależnie od tego, czy uważamy, że tak jest, czy nie. Tak samo tyczy się to kolejnych żyć. Więc jest to taki najwyższy dar, który wpływa na każdą sferę naszego życia. Są etapy nauki tej ścieżki, więc najpierw trzeba zrozumieć, trzeba usłyszeć dhammę, wysłuchać odpowiednich mów, przeczytać. Potem, jak zaczynamy praktykę taką niezwiązaną ze słuchaniem, rozmyślamy, medytujemy, to zaczyna być tak, że w naszych sferach życia ta ośmiorka szlachetna ścieżka się pojawia. I najpierw jest tak, że możemy pracować nad jednym elementem naraz, ale w miarę jak praktykujemy, to się okazuje, że możemy skupiać więcej niż jeden element w danym momencie. Praktyka się intensyfikuje, daje coraz więcej rezultatów. W końcu, w miarę jak wzrasta nasza koncentracja i mądrość, to ośmiorna szlachetna ścieżka zaczyna być obecna w całości lub bardzo dużej części w każdej cząstce umysłu. I na końcu są jeszcze dwa dodatkowe elementy. Właściwa mądrość i właściwe wyzwolenie. Więc dochodzą jeszcze do ośmiu dodatkowe dwa. I to jest to, co cechuje istoty w pełni oświecone. No i teraz w skrócie, mówiąc o ośmiorakiej szlachetnej ścieżce, to pierwszy krok to jest coś, co Bhante mówi right vision, right view, czyli właściwy pogląd, właściwa wizja tego, jaki ten świat jest. To jest wiedza o tym, jak naprawdę ten świat wygląda, jak on działa, jak działa nasz umysł. Co jest taką prawdą opisującą, takim modelem tego, gdzie, co się w ogóle dzieje, gdzie my jesteśmy, co robimy, czym jesteśmy. Właściwa motywacja, right intention, jest tłumaczone różnie, jest right motivation, właściwa motywacja, aspiracja, myśl albo intencja. No to są te elementy, które mamy wszędzie, to też się praktykuje. Chcemy wyzwolenia, praktykujemy brahma wichary, współczucie. Właściwa mowa, no to jest to też, co Bhante powiedział, związane z mową, która jest użyteczna, oszczędna, prawdziwa, o właściwym czasie. Właściwe działanie, no to są po prostu, żeby nie krzywdzić innych istot, tak w dużym bardzo skrócie. Właściwy sposób utrzymania, to znaczy, żeby otrzymywać swoje pieniądze na utrzymanie też we właściwy sposób, nie rozpraszający, nie prowadzący do cierpienia. Właściwy wysiłek, no to jest cały element praktyki związany z tym, że my wkładamy wysiłek w to, żeby tą ścieżkę szlifować i w nią pilnować naszego umysłu, też dyscyplina. Właściwa uważność, to na tym etapie ścieżki, jeżeli patrzymy tak, ona jest oczywiście jeden wspiera drugi, ale jeżeli patrzymy, że osiągamy tą właściwą uważność, no to wtedy jesteśmy obecni w każdej chwili i wiemy, co się dzieje, ale też w tym sensie, o którym mówiliśmy na poprzednich sesjach, że ta właściwa uważność w sensie buddyjskim, czyli tam jest trochę więcej niż tylko bycie tu i teraz. I ósmy, właściwa koncentracja, to są wszystkie praktyki, koncentracji, wglądu, które prowadzą do wyzwolenia, i to one odpowiadają za to, że w jednej cząstce umysłu łączymy wszystkie elementy ośmiorakiej szlachetnej ścieżki. Dear Dharma friends, when we see the Dharma message of the Buddha, these eight steps are explained in various ways in the Dharma. Sometimes the Buddha says, you have to practice only one thing, which is mindfulness. When we practice mindfulness, with correct understanding or correct vision, all the steps of the Noble Eightfold Path gradually increase. Sometimes the Buddha says, you have to practice only samatha and vipassana, tranquility and insight meditation. When you practice samatha and vipassana, these steps gradually develop. Sometimes Dhamma explains that you have to practice only three things, sila, samadhi and panya. When you practice these three disciplines, the Noble Eightfold Path gradually cultivates. Sometimes Buddha explains you have to practice only one thing, which is panya, insight meditation. When we reflect on impermanence, arising and ceasing of our mentality and corporeality, or the five aggregates, arising and ceasing of five aggregates. When we contemplate on these five things as impermanent, as suffering or dissatisfactory, as selflessness, then gradually these steps cultivate. According to this, we can see there are a lot of variations or a lot of theories that Buddha has explained these eight steps. According to the audience, when Buddha met a person, he directly focuses the wisdom of the audience or person. According to their mind, Buddha explains his path. However, when we see the Noble Eightfold Path, it is clear that everyone can practice as a gradual path. Step by step we can practice. The more we have right understanding and saddha, we can gradually go forward. When we practice metta bhavana, these steps gradually cultivate in the mundane level. On the other side, when we practice insight meditation, these steps gradually cultivate in the supramundane level. With the understanding of the karmic law about our mind, when we practice these eight steps based on metta bhavana, we do everything with metta. If we do some activities physically, verbally or mentally, we do everything metta, loving kindness, then we have this discipline. On the other side, with the understanding of the dependent origination, if we practice the Noble Eightfold Path, every moment we reflect on impermanence. As a result of practicing insight meditation, according to our understanding, we can overcome ignorance. The purpose of practicing samatha bhavana is to reduce 5 hindrances: sensual pleasure, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, skeptical doubts. These are the hindrances that disturb our peace of mind. When we practice the Samatha Bhavana, we can gradually reduce these negatives from our mind. And also we gradually go forward on this path. And also when we practice insight meditation, Vipassana Bhavana, we directly focus on reducing ignorance, which is the worst unwholesome fruit that disturbs our peace of mind. However, all of practice based on our understanding, right understanding, correct vision, samadhi. Samadhi is the first thing. Some explained it as samadhi pure javan. Right understanding is the forerunner. It is like the headlight of a vehicle. When we drive a car in the dark, the headlights are very important. Similarly, when we go forward in our spiritual life, right vision or correct understanding is very important. In order to achieve the correct understanding, we have to listen to Dhamma again and again, and also we should have wise consideration. Yoniso Manasikara. Listening to Dhamma and wise consideration help us to cultivate our right vision, Sammaditti. For that, we have to associate good friends. Noble association plays a very big role, main role, on the path of liberation. Firstly, we should understand Sammaditti, right understanding. What is the right understanding? What is the correct vision? What the Dhamma explains? It can be divided into mundane level and supra-mundane level right understanding. Mundane level right understanding is that whatever we do with intention, we will have the same results. Mind is the forerunner, mind is chief, mind made are they. If someone does something with an impure mind, physically, verbally or mentally, suffering follows him because of impure mind. On the other side, if someone does something with a pure mind, physically, verbally or mentally, because of his pure mind, happiness follows him. This is the first understanding of the right vision. By listening to Dhamma, we should have this understanding. Not only we should know it, but we should trust it. We should be confident in this reality. If not, that is just a understanding but not a practice. Here we should be confident, saddha. Confidence is the foundation of all the spiritual faculties, all the enlightenment factors. You know, in our life, we do a lot of things based on faith or confidence. Sometimes some people say that, I don't believe anything. if I don't see something, if I don't listen to something, I don't believe anything. I reject everything. But, dear friends, at this moment, we believe a lot of things in faith. Even our birthday. You remember your birthday when you were born? Who can remember your birthday? No one knows. We trust in our mother's words, our father's words. They said that my son, my daughter, you were born 1960, 1955, 1980, January 2nd. They have told us. We believe it. Even our parents, you know, we believe our parents. Did you do a research or DNA test about your parents? No. We trust that they are our parents. And also, you all know the earth. Earth is round. How do you know the earth is round? And did you see the earth through your eyes? That is round? No. Because of other experiments, we believe it. Similarly, you know, a lot of things we trust in this life. Similarly, when we come to the Dhamma, we have to believe it in the first. But that is not a blind faith. That is a very reasonable, understandable trust or confidence. We can understand it clearly by practicing. We can do something based on the Dhamma. Then little by little we can go forward. With the understanding of the karmic law, we try to overcome negative thoughts from our mind and also we try to practice good deeds. This understanding is said as kamma sakata, the knowledge of kamma. The understanding of the karmic law, action and reaction. Whatever we do, we will have the same results. When mind is pure, the results are fruitful. Happiness follows us. If actions are incorrect, the results are also incorrect. Suffering follows us. This is the very first understanding that we receive through listening to Dhamma. Not only we should know it, we should trust it. Then it comes to our sutameya panya, the wisdom of hearing. If not, that is just what we know. But if it comes to practice, we should be confident in as a sutameya panya, the wisdom of hearing. As soon as we come to this understanding, we have right intention. Nekkama sankappa, avyapada sankappa, avihinsa sankappa. Nekkama sankappa means we gradually overcome our sensual pressure. You know, we understand the mental development is more important. It doesn't mean that at once we reject everything. No, while we are doing our day-to-day activities, we give the priority for spiritual development. And also, avyapada sankappa. We trained our mind in order to overcome anger. We practice metta bhavana. And also, we overcome disturbing others. We don't disturb, or we don't hate others. In this right intention, sammasankappa, always we have a very warm heart based on metta and karuna, loving kindness and compassion. And also in this level, we gradually practice generosity. Firstly, we share some material things. Then we practice abhedana, or the giving fearlessness. And after that, we practice dhamma dana, the gift of dhamma. We share the dhamma with others. Finally, we overcome not only material or dhamma or any other thing, but we overcome our desire, our craving. That is the highest level of right intention. Next, we come to right speech. After you came here, you come to your first practice, which is noble silence. Here, Samma Vacha is here. We can speak something, but always we use very few words for essential things. Our words are very important. We have a discipline in our speech. Before we start our right action, we come to right speech. We trust in our spiritual life. For that, noble silence or discipline in our speech is very important. We can practice Samma Vacha, right speech, in four areas. Abstaining from false speech, abstaining from slandering, abstaining from harsh words, abstaining from useless words. These are the things that we have in our discipline of speech. When we speak something, we do everything reflecting on it again and again. The Dhamma explains that when you speak something, you should think again and again whether it is correct. That is very important, especially, you know, when we come to Samatha, Samatha Bhavana, automatically we have a discipline in our speech. Next, we come to right action. Abstaining from taking life or killing beings, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct. We have discipline in our physical behavior, bodily actions, right action. Because now we have a spiritual goal. In the first level, we have understanding about the mundane level, truth. Whatever we do with intention, we will have the same results. Therefore, we do all activities based on metta bhavana. When we do some physical actions, we do everything based on metta, loving kindness. When we do some verbal actions, we use all the words with loving kindness. When we think something, always our thinking is based on loving kindness. We do these three actions, verbal actions, physical actions and mental actions, based on loving kindness. in this level, in the mundane level. Next, we come to right livelihood. As lay people, all of you have to do a job for your day-to-day needs. You have to buy your needs, your clothes, your food, your medicine, your shelter. For that, you have to do a job. You have to fulfill your duties for your relatives, for your friends, for the government. Even though we need money, we earn every cent, all the money, righteously, honestly, and correctly. Since now we have a spiritual life, we give the priority for our spiritual life. When we come to this level, our spiritual happiness is more important other than having all the things. Therefore, we don't disturb our peace of mind. Since our happiness depends on our peace of mind. If we have no peace of mind, we have no happiness. If we are not happy, everything that we earned is useless. That is why we have to practice this path. Practicing Dhamma, especially practicing the Noble Eightfold Path, is the easiest way how we can live in this world. Whenever we are away from Dhamma, we have a lot of problems. If we can practice five precepts, then we have to face a lot of problems. Family problems, social problems. There are a lot of problems we can see when we overcome five precepts. Especially when we practice the Noble Eightfold Path, we can overcome a lot of problems and difficulties in our life. That is why the Dhamma explains the Noble Eightfold Path is the fearless path, direct path, very peaceful path. This is like a red carpet, golden carpet, where we are going on. When we go on this path, the lotus flowers which comes from the earth are ready to accept our feet. One by one, everywhere we go, we can see flowers. We put our feet on the flowers. Samma ditti, samma sankappa, samma vacha. These are like the flowers which comes from the earth in order to accept our, welcome our legs, our feet. Gradually we go forward. Samma, vayama, right effort. Every moment we have an effort in order to overcome negative actions, and we have an effort in order to cultivate good deeds. Now we have a vision. Based on our mental purification, we conduct all the activities in our day-to-day life. We have right understanding. When we see some wrong things, we immediately overcome them. We don't go on that way. You know very well, whenever we go away from the Noble Eightfold Path, we have problems. We have the red carpet, golden carpet. We gradually go forward on the golden carpet, red carpet. What is the red carpet? The Noble Eightfold Path. Right vision, right action, right livelihood, right effort, right intention, right speed. This is the red carpet. Right effort. We have an intention in order to overcome negativities and practice good deeds. Then we come to our best friend. What is the best friend of the path? Who is the best friend of our spiritual path? Sammasati, right? Mindfulness. Right mindfulness is the best friend of our spiritual path. We mostly seek best friends from the outside world. Have you met a best friend yet? Actually, until we die, we can find a best friend. Forever. We should create the best friend within us by using the Dhamma. Practicing Dhamma, especially practicing mindfulness, is the best friend. When we are mindful, then we have the best friend within us. Mind with mindfulness is the best friend. Mind without mindfulness is worst. Yes, the worst enemy. Don't forget it. Now he can remember. Now he knows very well than you. Mind with mindfulness is the best friend. Mind without mindfulness is the worst enemy. Do you like to be with good friend or enemy? Everyone likes to be with the best friend. Whenever you are mindful, when you experience something through your senses, before you respond to others, you look at inside. What happens to my mind at the moment? But the ordinary people, they always look at outside. They are very hurry to respond to others. But who? You know the Dhamma. What do you do? When you see something, when you hear something, when you smell something, when you feel something, when you remember something, your mind doesn't depend on the outside world. Immediately, you look at your mind. What happens to my mind at the moment? Why is that? You are practicing Dhamma. You are practicing mindfulness. Especially, now you have your mirror in your hand. What is your mirror? What is your mirror? Cittanupassana, the contemplation of mind. Mindfulness of mind. As soon as anger comes to my mind, mind says, my friend, now you are angry, don't forget. Anger disturbs your mind. Then our own mind says that, my friend, now you are angry. So on. When mind is peaceful, he says that, oh my friend, now your mind is so peaceful, you are so sweet, so good. When your mind is concentrated, by practicing meditation, mind says, oh my friend, now you are so good. Now gradually your mind comes to concentration. Samahitam cittam, samahitam cittam tipajanati. And also when mind is ignorant, my mind says, my friend, now your mind depends on the outside world, material world, it means you are ignorant. Please come to your mind inside. Then you understand, now I can overcome my ignorance. Samohaṁ vācittaṁ samohaṁ cittaṁ tipajānāti. This is the way how we practice mindfulness, which is the best friend. Next we come to Samma Samadhi, right concentration. When we practice mindfulness again and again based on some Samadhi meditation techniques, gradually we come to concentration and we become joy, happiness and finally equanimity. Więc kiedy usłyszymy dhammę, to 8 kroków w tej ośmiornej średniej ścieżce jest opisywanych na różne sposoby. Kiedy praktykujemy właśnie pogląd, no to ta ośmiornia średnia ścieżka się poprawia, ale w sutrach jest tak, że Buddha mówi często o jednej praktyce, na przykład praktyce wglądu tylko, albo dwóch rzeczach, czyli praktykować samadhi i vipassanę, czyli uspokojenie umysłu i wgląd. Czasem mówi, że praktykujemy trzy rzeczy: sila, samadhi i panna. A ośmiornia szlachetna ścieżka zawiera się w tych trzech. Poszczególne elementy należą do któregoś z wymienionych. Czasem mówi tylko jedną rzecz, że praktykujemy tylko mądrość. Więc skąd się to bierze? Skąd się na przykład bierze, że mówimy, że praktyka buddyjska to jest kontemplacja pięciu elementów, dostrzeganie ich nietrwałości? Buddha po prostu zawsze dobierał słowa do słuchającego, do swojej audiencji. Więc jak ich umysł jest uwarunkowany na konkretny przekaz i najlepiej zadziałają takie słowa, to mówił tak. Czasami mówił inaczej. Używał różnych liczb i różnych pojęć, które zawierają jakąś część albo całość tej ośmiornej szlachetnej ścieżki po to, żeby wywołać najlepszy efekt. I na początku chodzi o to, że budujemy zrozumienie i pojawia się sanda, ta pewność, to poczucie, że tak, tak naprawdę jest. I wtedy dopiero możemy iść do przodu. W tych praktykach też jest taki podział na praktykę na poziomie światowym i pozaświatowym. Metta to jest taka praktyka światowa, a vipassana jako pozaświatowa. My w miarę jak praktykujemy mettę, to wszystko co robimy dalej, robimy z intencją życzliwości w środku, więc to też jest taka praktyka, tylko nie jest opisane za każdym razem explicite, użyte te słowa, ale jeżeli ja na przykład praktykuję rozpoznanie prawa kammy o przyczynie i skutku, to też robię to z życzliwością. Mam właściwą intencję w środku. I na przykład jak tu jest o zrozumieniu tych ciągów współzależnego powstawania, no to nie wiem, co to jest, może później mi się przypomni. Jest opis Samatha Bhavana, też takiej praktyki, gdzie osłabiamy pięć naszych przeszkód. Pragnienie, złość, lenistwo i ospałość, niepokój i wątpliwości. Już wiem, co chodziło z tym ciągiem współzależnego powstawania. Nie, tak jak Bhante mówił wczoraj, przedwczoraj, cały czas powtarzamy ten element jako centralny dla pojęcia właściwej wizji czy właściwego poglądu, bo to jest konieczne do tego, żeby pójść dalej na ścieżce. I my wskutek tego, że rozpoznajemy ten ciąg współzależnego powstawania, zaczynamy rozumieć, że bez pracy z umysłem to nie ma co dalej iść, że to jest najważniejsze. I zaczynamy uspokajać umysł. Osłabiamy te pięć przeszkód po to, żeby zbudować fundament dla wglądu. I dalej stopniowo, jak rozwijamy się w tej ośmiorakiej szlachetnej ścieżce, to zaczynamy pracować nad ignorancją poprzez praktykę vipassana. Wtedy ten właściwy pogląd zaczyna się utwierdzać i już nie chodzi, pewność jest stuprocentowa przez bezpośrednie doświadczenie. Wszystkie postępy właśnie na tej ścieżce zależą od właściwego poglądu, od tego pierwszego punktu, samadhi. Dlaczego? Dlatego, że to jest informacja o tym, jaki jest świat. Jeżeli warunkami oświecenia jest usłyszenie dam i właściwie skierowana uwaga, to ja najpierw muszę usłyszeć, żeby w ogóle wiedzieć, co ja, w którym stole mam iść. Więc samadhi to jest jak światła w samochodzie. Bez świateł w pociemku, szybko walniemy w drzewo, nigdzie nie dojedziemy. I jak idziemy do przodu w tym naszym duchowym życiu, to musimy mieć właściwe zrozumienie, a też właściwe rozważanie. To chodzi o to, że ja mam takie poczucie tego, że tak jest, ale to nie jest żadna ślepa wiara, tylko to ma być chęć takiej wnikliwości z założeniem, ja teraz przechodzę do eksperymentu, który ma potwierdzić te założenia. Widzę, że są przesłanki, które mówią, że tak jest. I w tym właściwym rozumieniu, czym ono jest w takim największym skrócie? Chodzi o to, że jeżeli postępujemy z umysłem, który jest skażony, umysł z jakąś ignorancją, pragnieniem albo nienawiścią, to postępuje za nami cierpienie. Nieuchronnie będzie za nami podążać cierpienie. Jeżeli mamy umysł, który jest czysty, pełen życzliwości, w każdym mądrości, w każdym postępowaniu, myśli, mowie i jakimś działaniu, to za tym postępuje szczęście. Trzeba nabrać tej pewności i zaufania w ten właściwy pogląd, aby iść z praktyką do przodu. Wielu ludzi właśnie ma coś takiego, że mówi, że jak czegoś nie zobaczy, to nie uwierzy. No ale my bardzo dużo rzeczy, informacji wierzymy, więc to nie jest tak, że nikt z nas nie widział okrągłej ziemi, nikt z nas nie pamięta swoich urodzin. Komuś musieliśmy zaufać, że jednak to jest nasza data urodzin, że nasi rodzice są naszymi rodzicami. Nikt nie bierze od nich DNA i, znaczy nie wszyscy, nie sprawdza, ale rozumiecie, o co chodzi, że mamy jakiś pogląd na temat świata, ale ten pogląd też jest związany z zaufaniem pewnym jakimś informacjom czy obiektom, osobom na zewnątrz, które ten pogląd kształtują. I tutaj to samo robimy z tym, że jesteśmy zobowiązani do tego, że nie mówimy, dobra, tak jest i zostawiamy to, tylko dobra, tak jest i ja teraz będę praktykować, żeby to wiedzieć na pewno. Więc to jest ta właśnie wnikliwość umysłu, ciekawość, chęć weryfikacji, no i też zrozumienie, że tak, jeżeli tak jest, to droga do cierpienia wiedzie przez pracę z własnym umysłem i podążaniem tą ścieżką. Więc to wzbudza determinację i energię do działania. Zaczynamy od mądrości słuchania, czyli mamy jakieś takie racjonalne rozumienie, tak jak tutaj słuchamy i tak naprawdę rozważamy na ten temat, ale jak tylko pojawi się ta pełna sanda, taka wiara i pewność w to, to przechodzimy do kolejnego etapu ścieżki, który jest right motivation, right intention, czy właściwa motywacja, intencja. I z tego właśnie wynika potrzeba naszej pracy z umysłem. I zaczynamy kolejne etapy, czyli najpierw sam etap, uspokajamy umysł, pilnujemy tego, żeby pokonać te przeszkody, praktykujemy mettę, życzliwość, karunę, współczucie, praktykujemy również szczodrość, praktykujemy dhammę z innymi i I'm sorry, there is like the steps of development of right motivation, right intention was that after practicing Brahma Viharas, there is generosity and after that there is practice Dhamma with others. I think I forgot one step. Yes, the very first one is we practice generosity and little by little we overcome sensual pressure, we go to priority for our inner peace And also we practice metta bhavana in order to overcome the cruelty. And also finally we come to compassion. Okay. There we practice compassion. Generosity, metta bhavana and compassion. Okay. In this level. We have a warm heart. Okay. We are generous. We have loving kindness and we have compassion. Zaczynamy od szczodrości, uspokajania umysłu, praktykujemy metę i dochodzimy do współczucia jako ostatniej z tych. I dalej w tej właściwej intencji też było, że w końcu pokonujemy nasze pragnienie, że to jest najwyższy poziom tej części ścieżki. Od tej pory meta zaczyna być podłożem i fundamentem naszych wszystkich działań. I zaczyna pojawiać się jako motywacja do w ogóle wszystkiego, co my robimy. I z tego rodzi się właściwa mowa. Właściwa mowa dzieje się na cztery obszary pracy. Bante tu powiedział, że właśnie mamy używać oszczędnie słów, użytecznie, w właściwym czasie, prawdziwych. Mowa powinna być pełna życzliwości, bez oczerniania, w miarę możliwości łagodna, nie szorstka i bez zbędnej paplaniny i takiego plotkowania. No to te obszary, po prostu wiedząc o serce pełne mety, zaczyna nam to wychodzić, dostrzegamy dlaczego to jest istotne i przechodzimy do właściwego działania. Jeżeli chcemy mieć właściwą mowę, to też pilnujemy, żeby nie znaleźć się w sytuacjach, w których będzie jakaś krzywda. Powstrzymujemy się od zabijania, jakichś tam zadawania bólu, sexual misconduct, czyli niewłaściwych postępowań seksualnych, kradzieży. No i my, zdając sobie sprawę z tego, jaki jest nasz cel, mając współczucie dla siebie i dla innych, wiemy, że to są niezbędne elementy do tego, żeby ten cel osiągnąć. No, to dalej przechodzimy do właściwego sposobu utrzymania. Jak już ta ścieżka się konstytuuje w naszym życiu, to rozumiemy, że potrzebujemy pieniędzy i musimy wypełniać obowiązki wobec siebie, wobec innych, wobec rządu, nie wiem, wszystkie jakie mamy, ale na tym etapie widać, że rozwój duchowy jest ważniejszy niż jakikolwiek stan posiadania. I nasze zajęcie, i ważniejsze jest to, żeby nasze zajęcie nie zaburzało spokoju umysłu, bo to będzie prowadzić do cierpienia. Niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, ile mamy jakichś właśnie rzeczy materialnych, czy jaka jest nasza pozycja, to niespokojny umysł to będzie prowadził do cierpienia. Dlatego mamy ułożoną właściwą hierarchię i rozwijając to, pojawia się fearlessness, tak że przestajemy się bać naszych decyzji, które mogą być trudne, bo właściwy wybór wynika z tej hierarchii. My wiemy, że to prowadzi do szczęścia. Przestają być wątpliwości do tego, czy taką pracę, czy inną, tylko po prostu podejmuję taką, która ma wspomóc mnie w praktyce oraz nie przeszkadzać. I cała ta ścieżka, teraz możemy spojrzeć na nią jak na ten nasz złoty czy czerwony dywan, i elementy tej ścieżki są jak najpiękniejsze kwiaty, które wyrastają z ziemi, by powitać nasze stopy na tej ścieżce. Taka piękna metafora tego, że tak pomału rozwijamy się i idziemy do przodu, cały czas kierując się na ten złoty dywan, a tam to wszystko zaczyna ze sobą grać i widzimy efekty i rezultaty działania. Stąd kolejny krok to właściwy wysiłek. Jak już mamy ułożone te pozostałe elementy, mamy właściwy pogląd, rozumienie po co, dokąd iść, to wkładamy wysiłek, żeby iść tym złotym dywanem, ale też żeby wzbudzać i rozwijać stany, które na tym dywanie nas utrzymują i zapobiegać i wygaszać temu, które nam nie pozwalają na nim kroczyć. Albo wręcz nas z niego zrzucają. No to jest ten taki oczywisty też, że ten wysiłek, ale to jest skąd się dzieje to, co dalej. Skąd, jak to się, że możemy zrodzić tak wielką uważność. Element siódmy, czyli najlepszy przyjaciel na naszej duchowej ścieżce. No i ja tutaj nie pamiętałem, że to właśnie jest najlepszy przyjaciel. Więc umysł uważny to jest najlepszy przyjaciel, a umysł nieuważny to jest najgorszy wróg. Kiedy praktykujemy, to jest, znaczy, znajdujemy tego najlepszego przyjaciela w nas, w naszym uważnym umyśle. I co wtedy, jak wygląda sytuacja z tak, z tą właściwą uważnością? Zadaję sobie pytanie, co się dzieje z moim umysłem w danym momencie? Nas ciągle coś spotyka, ciągle coś widzimy, ciągle coś słyszymy, czujemy, dotykamy, albo coś pomyślimy. I nasz najlepszy przyjaciel to jak takie lustro, uważność umysłu pozwala nam zobaczyć, jestem wkurzony, jestem zły, jestem spokojny, jestem skoncentrowany. Jeżeli ja to wiem od razu i im krótszy jest czas między zauważeniem, co robi mój umysł, a co on robi, to mogę tym szybciej zareagować. Tym łatwiej jest praca związana z tym wysiłkiem. Nie zboczę bardzo dużo ze ścieżki, tylko trochę krócej. Jeżeli w ogóle zboczę, bo może od razu zareaguję, więc nic się złego nie stanie. I mając tą uważność, na końcu mogę sobie zadać pytanie, czy mój umysł jest w tym momencie pełen ignorancji. Taka bardzo uważny umysł i zaawansowana praktyka pozwala w końcu pokonać najgorsze ze skażeń. Ignorancję, która jest przyczyną cierpienia. Stamtąd idziemy do, mając tą uważność ukonstytuowaną, budujemy koncentrację i tutaj są wszystkie praktyki związane z rozwijaniem i światowym, i pozaświatowym, tak jak my tu siedzimy, w sensie praktyki formalnej medytujemy, aby zagęszczać i budować tą ośmioraką czakrę, tę ścieżkę, co myślę w trakcie sali medytacyjnej, czy jakichkolwiek innych dogodnych warunkach, dlatego żeby no, skompensować. Okay, dear Dharma friends, we have been discussing the first step of right understanding based on the understanding of the karmic law. Here we understand the nature of our mind. In this level, the highest activity is that practicing Metta Bhavana or Brahma Vihara. Metta Bhavana is the highest spiritual development in the mundane level, and also it is the highest meritorious act. When we have loving kindness meditation, we have discipline, we have generosity, we have concentration, we are carrying a lot of positive thoughts in our minds, and also not only that, we have a lot of friends. Physically we have a lot of friends, since we practice generosity. As a result of practicing generosity, most of people like us because of our generous heart. And also when we practice five reasons, our relatives, our friends trust in us. They believe us because of our good character. When we come to the Metta Bhavana, again we make a lot of friends, not only in the human realm but even non-human beings. Manusanam piyo hoti, amanusanam piyo hoti. He who practices Metta Bhavana is pleased to human beings and non-human beings. We have friends not only in the human realm, but even in the higher realm, in the divine realm and Brahma realm too. We have invisible friends. Even though we don't see them, they can see us. They protect us. Devata Rakkanti. He who practices Metta Bhavana is protected by Devas, gods, divine beings, deities. In this level, the very important thing, we conduct all the activities based on loving kindness, and also we have a lot of friends, and also we are pleased to others. All the activities we conduct based on Metta Bhavana. Physical words, physical conducts, verbal actions, mental actions, no matter where we are, in which posture we are in, what we do, everywhere, all the actions, the foundation of Metta, loving kindness. We gradually reduce hindrances from our mind. At the same time, we cultivate positive thoughts in our minds. Vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. Vitakka, initial applications. Vichara, sustained application. Piti, rapture or joy. Sukha, happiness, and ekagata, one-pointedness. These are the positive mental thoughts that we are with. Here we can see gradually our inner peace and happiness increases. Happiness is the greatest treasure of a person. You know, we do everything in the happiness. We do everything in the name of happiness. When we cultivate these qualities, we can cultivate these positive thoughts. Not only that, as a result of fourth jhana, we gradually come to equanimity. That equanimity is in the mundane level, in this level, in the worldly level. Next, we go to the second step of right understanding. You know, this first step can be seen among other religions too. Even though sometimes some people don't know the Buddhism, they know some other goodies in other religions. They practice generosity. They have good education. They have good ethics. They have compassion. They help others. They have humanism. Even though they have no Buddhism, they have humanism. Before we come to Buddhism, we should have humanism. In this level, we have human values. Mankind, human qualities. Dhamma encourages us to practice good human values in this level based on loving kindness. That is very important. Then we gradually go forward in the second level of right understanding. That directly helps us to overcome ignorance completely. In the huge effort, we come to the huge level with the understanding of the Four Noble Truths. For that, we should definitely listen to this Dhamma. This is unique. In the primary level qualities, we can find anywhere. But when we come to this level, the second level, in the supramundane level, based on the ultimate truth, we have to listen to Dhamma, which consists with Four Noble Truths, dependent origination, and the five aggregates. These three things are very important. What they are? Four Noble Truths, five aggregates, and the dependent origination. On the other side, we have to associate with good friends. For the triple gem, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. It doesn't mean that we should depend on them. Actually, we should not depend on them. But we should have to understand the Dhamma. The triple gem, the Buddha, Dhamma, and Sangha are based on Dhamma. Dhamma is the main thing is there. Buddha means he understanding. Buddha's wisdom, that is Dhamma. Dhamma means Dhamma. What is Sangha? Sangha means he who practices Dhamma is Sangha. Buddha, Dhamma and Sangha are related with the Dhamma. What is the Dhamma? Four Noble Truths. Based on the Parisampada or the different origination and the five aggregates. Here, in the second level of right understanding, Sammaditti, we understand how suffering arises and how suffering ceases. Whenever we are ignorant, we think that there is something outside at the moment. If we have this misunderstanding, desire, craving, all the defilements arise. Since we have seen something outside at this moment, it doesn't mean that there is no something outside. Actually, there are something outside. But all of them based on the four fundamental elements. Sometimes we may say that this is a person, my son or daughter. We think that my son is outside world. It is true in the mundane level. We think that this physical body is my daughter, my granddaughter, my mom. But after she passed away, to think that this is my daughter, mom? If so, why do you burn her body after die someone? You bury that body. If you think this is your daughter, why do you burn it? Why do you do the cremation? That is true in the mundane level, but when we go to the deeper level, actually, daughter or granddaughter or mom depends on our perception. We create these things inside, within us. In the outside world, there is only four fundamental elements. We name, this is my daughter, this is my mom, this is my sister, this is my son. We find names according to our perception. But in the outside world, there are only four fundamental elements. Solidity, fluidity, heat and motion. That also depends on our present senses. Those present senses depends on our present mental state. According to our mind, present mental state, we create senses at the moment immediately. Every moment we are creating these senses. According to senses, we experience the world. Experience and our understanding is different. Experience means sometimes it is common for everyone. If a person comes here, he or she knows that all of you are human beings. All of you are the partners of this retreat. But if your mom here, if your dad here, she or he may say that this is my son, this is my daughter. But if another person is here, this is my neighbor, this is another person. You depends on their perception. Who you are depends on their perception. But experience maybe is same. However, we create the world at this moment. Even though now we think it is same. But when our perception changes at this moment, our senses changes, then immediately the experience also changes. Now we can see only human beings here. If I change my mind by using some of the techniques in the highest level, if I can gain some psychic energies, divine energies, immediately I can see other beings who are around here. Not only that, I can disappear here. I can go through the wall. I can go through the door while it is closing. This is the nature of our senses. This is the nature of our mind. It always changes. It always depends on our perception. If we can change our perception without changing anything in the external world, we can associate the world. When I change my perception with metta bhavana, if I see all of you are my sons and daughters, then my activities are different from others. If I think now the world is empty, when I see the world at this moment, my first experience has completely ceased without remaining anything, then I experience the world as empty. Then immediately I can overcome suffering. Since I don't find anything in the external world, I see the world as empty. This is the nature of our mind. This is the way how we cultivate our right understanding through listening to Dhamma with the association good friends. Here especially we understand how suffering arises, how suffering ceases. When we are ignorant, we take the world at this moment. If we take the world, our mind depends on the world. When our mind depends on the world, we are controlled by the world. We have no freedom, no liberation, no emancipation, no enlightenment. That is the nature of the Samudaya Satya, the noble truth of the origin of suffering. Firstly, we understand the noble truth of suffering. Secondly, we understand the nature of the Samudaya Satya, the noble truth of the origin of suffering, craving, that arises because of that misunderstanding. If we are ignorant, we are in the samsaric circle, avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya son. With the arising of ignorance, mental formations based on ignorance arises. Then we are in the samsaric circle. Finally, we come to the suffering of decay, sickness, death, sorrow, lamentation, so on. That is the origin of suffering. Whenever we have no this misunderstanding, ignorance or delusion, avijjahayate vasyasi viraga nirodha sankhara nirodho, with the complete cessation of ignorance, mental formations based on ignorance gradually cease. As a result of this spiritual path, we can gradually overcome the suffering of decay, sickness, sorrow, so on. This is the cessation of suffering. The noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Satya, and also in order to achieve this achievement of our spiritual culture, we find the path which is the Magga Satya, the path that leads to getting rid of suffering, which is the Noble Eightfold Path. This is the understanding of the first truth, first step of the right understanding, second step of the right understanding, based on the supramundane level. In the first level, we give the priority for practicing metta bhavana. When we come to this level, what is our main practice? Inside meditation. Vipassana bhavana. We directly focus on reducing ignorance, which is the worst unwholesome root that causes all the defilements. Firstly, we listen to it. Secondly, we trust in this message, saddha, energy, confidence. Firstly, we listen to this message. Then we come to confidence or saddha. We trust in this message. And also, as much as we trust in this message, our energy, inner motivation increases. Our inner motivation speedily increases whenever we have confidence in this message. What is the reason? What is the cause? We don't like to get suffering. No one likes suffering. Everyone likes getting rid of suffering. As soon as we meet this sublime message, we are hurried to overcome suffering. Then speedily, our inner motivation, our courage, energy, effort increases. Then we practice mindfulness, concentration, and wisdom. These are the five spiritual faculties. Saddha, confidence, virya, energy, sati, mindfulness, samadhi, tranquility or concentration, and panya, wisdom. These are the five spiritual faculties. Now these are like our body parts. We have main body parts in our body that we can see outside. Our legs, hands, and head. There are five things that we can see in our body which are very important. These spiritual faculties also like that. Saddha, virya, like our legs, sati samadhi, like our hands, panya, like our head. We do all the activities with these five things, which are the five spiritual faculties. Confidence, energy, mindfulness, tranquility, and wisdom. As soon as we have this right understanding, we have right intention. You know, in the first level we discuss in the right intention, practicing generosity, loving kindness and compassion. When we come to this level, our generosity is a little bit different. Firstly, we share with some material things. Now we are letting go. Nekkhamma, letting go. And again, we practice metta bhavana with this intention. And in this level, we practice four sublime states of Brahma Vihara. And here we practice sila, right speech, right action, right livelihood. Now this sila completely depend on our vision. Firstly, we practice sila thinking there are some people outside world. We practice sila for others especially. When we come to this level, we practice sila for our final vision, for our final goal. when we come to this level, we not only practice 5 precepts according to Karaniya Metta Sutta. Nacha kuddan samachare kinchi yena vinyo parayupadeyam. We don't do any right wrong conduct which is concerned by the wise. Anumatte suvajye subhaydasthavi. We are afraid of doing any slight wrong conduct. Why is that? Now we have a very huge spiritual goal, which is liberation. We conduct our all the activities focusing on giving the priority for our spiritual goal. We don't disturb our final goal. That is the most valuable thing in our life. Our life is so valuable. The value of our life depends on our vision and our practice. Now, we conduct all the activities focusing on our final spiritual goal. What is that? Liberation, freedom, emancipation, enlightenment, or nirvana. Now we need liberation. We need freedom. We need emancipation. Nothing else. Our freedom is the most important thing. Our liberation, our emancipation is the most valuable thing in this world. Others are not valuable. We do other things. We do our activities. We fulfill our duties for our parents, children, our relatives, neighbors, government. But our highest duty is that our spiritual duty. Right intention and right speech, right action and right livelihood. We conduct these things as sila, giving the priority for our spiritual development, for our final goal. And we have effort, as we explained earlier, and we have right mindfulness. Not only we keep our attention in the present moment, but especially we practice here mindful breathing, anapanasati. Anapanasati bhavana, mindful meditation, mindful breathing. Here we keep our attention in the present moment based on our breathing. Not only that, we reflect on impermanence here. Through mindfulness and concentration, if we like, we can come wisdom or insight meditation. If not, through mindfulness, directly we can come to insight and finally we can come to concentration. There are some different ways we can see in this level. Samatha Pubbangama Vipassana, Vipassana Pubbangama Samatha. Samatha Pubbangama Vipassana means we practice insight meditation based on mindfulness and concentration. That is Samatha Pubbangama Vipassana, insight meditation based on mindfulness and concentration. That is one of the ways. That is not only one way. Most people come on this way. But there are some people in this world who are very wise, who are gifted persons. As soon as they listen to something, they can directly understand and focus on it immediately. They can get the results. They are the gifted persons, very wise, intelligent persons. When Buddha met those kind of people, Buddha directly explained the path. Vipassana Pubbangama Samatha. Concentration based on insight meditation. Then they directly reflect on impermanence. Through practicing insight meditation, they gradually come to concentration. Finally, we have to practice only thin, which is reflecting on impermanence of our body and mind, or mental incorporeality, or the five aggregates, rupa, form, vedana, feelings, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana, consciousness. As a result of this practice, we gradually overcome defilements, finally, we gradually reduce ignorance. On this path, we come to happiness. On this path, as a result of our enlightenment factors, we practice 7 enlightenment factors. Among them, rapture is one of them. Or Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of rapture. Finally, we come to Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. Więc po zbudowaniu właściwego rozumienia zaczynamy pracować z to. I meta, praca z metą ma takie właściwości. Jak jest to najwyższa praktyka na tym poziomie światowym, jest to najwyższy akt zasłużny, generuje najwięcej zasługi. I korzyści z tego są takie, że mamy bardzo dużo pozytywnych myśli, dobrze skierowane. Mamy dużo przyjaciół, nasi przyjaciele nam ufają. Mamy również przyjaciół poza światem materialnym, dewy i brahmy, które nas chronią. Tacy anioły stróże pilnują. Jesteśmy przyjemni dla innych. To też tam są takie zamienione, że wygląd się poprawia, czy łagodnieje, nie ma aż takich znaczek, ale tylko chodzi o to, że ludzie lubią z nami przebywać. I ważna korzyść, wszystkie nasze działania mają metę jako fundament. Dzięki temu stopniowo usuwamy przeszkody. Pragnienie, nienawiść, złość, lenistwo, spałość, niepokój i wątpliwości. I w trakcie praktyki metty budujemy 5 takich własności czy jakości tej praktyki. Witaka to jest skierowanie umysłu, czy initial application, skierowanie umysłu na tę ukojącą życzliwość. Wiciara to jest sustained application, gdzie ja powracam umysłem, cały czas kontynuuję, tak jakby zapętlam się w tej życzliwości. Piti to jest rapture, czy zachwyt, to jest takie bardzo przyjemne uczucie pojawiające się w ciele, które w końcu wypełnia całe ciało. Sukha to jest przyjemność powstała z koncentracji, jest łagodniejsza, jeszcze przyjemniejsza, ale przy tym mniej taka zgrubna. I na końcu ekagata, jednopunktowość umysłu, to są własności związane z wchodzeniem w dżany, gdzie umysł jest już tak ukierunkowany, że każdy kolejny moment umysłu jest do siebie bardzo podobny. I my pragnącą mettę osiągamy upekkhę, zrównoważenie na poziomie światowym, na tym takim poziomie mundane level. Ten pierwszy krok może być też w innych religiach, to znaczy wszystkie religie mają szczodrość, mają etykę, mają współczucie, mają ten humanizm. I to można spotkać w innych religiach. Ale drugi krok w budowaniu tego właściwego rozumienia jest unikalny dla buddyzmu. I on bezpośrednio pomaga całkowicie pokonać ignorancję. To jest zupełnie unikalne. I na tym pozaświatowym poziomie związanym z tą prawdą ostateczną. I co to jest? To jest poznanie 4 szlachetnych prawd. To jest poznanie ciągu współzależnego powstawania i to jest wiedza o pięciu składowych rzeczywistości. Poza tym, że to rozumienie obejmuje te cztery szlachetne prawdy, ciąg współzależnego powstawania i pięć agregatów, to musimy się stowarzyszyć z naszymi dobrymi przyjaciółmi. A co to za przyjaciele na tym poziomie są? Buddha, Dhamma i Sangha. Potrójny klejnot. My od nich nie zależymy, ale rozumiemy. Głównym z tych trzech jest Dhamma. Buddha reprezentuje rozumienie Dhammy, Sangha tych, którzy praktykują, żeby rozumieć. Z tym rozumieniem chcemy rozważać, znaczy pytamy się, jak cierpienie powstaje, jak cierpienie zanika. My na takim tym poziomie ignorancji mówimy, to jest mój syn, córka. Ale tutaj to właściwe rozumienie przychodzi na ten poziom pozaświatowy, gdzie widzimy, że syn i córka to jest koncepcja na temat czterech składowych świata materialnego. Mamy ciało stałe, czy jakąś tam sztywność, twardość, to co jest tą taką twardą materią. Fluidity, można przetłumaczyć jako tam różnie jest, lepkość, płynność, ciekłość, styczność. To, co powoduje takie, no, nie ma jednoznacznego słowa po polsku, żeby to tak przetłumaczyć. Ciepło reprezentuje temperaturę, ten aspekt tego, że coś może być zimne albo ciepłe. Ruch, no to jest ruch. My na tym poziomie już rozumiemy, że świat to są tylko te cztery elementy. Jeżeli widzimy jakieś jego konfiguracje, to mówimy, to jest mój syn, to jest moja córka, to jest moja żona, mój rodzice, albo to jest sala medytacyjna. I nasze doświadczenie zaczyna się zmieniać zależnie od percepcji. Ja mogę powiedzieć, to jest moja córka, ktoś inny powie, to jest mój sąsiad, inna osoba. Doświadczenie zależy od percepcji i jak my zmieniamy naszą percepcję naszego umysłu, to doświadczenie się zmienia. Mogę, zmieniać percepcję, mając bardzo rozwinięte te moce umysłowe, zobaczyć inne istoty, czy przejść przez ścianę. Na mój świat będzie inny, on zależy od percepcji. I jeżeli ja na przykład praktykując mettę, zamienię percepcję, że wszyscy ludzie, którzy to są mi najbliżsi na świecie, są po prostu tak moimi bliskimi, to moje działanie będzie już inne niż to, które by było, gdybym tej percepcji nie miał. Tak samo, jeżeli zobaczę świat jako pusty, to moje cierpienie się skończy, bo nie będę widział esencji jakiegoś ja w czymkolwiek, co mnie otacza. Więc to nie jest tylko takie ćwiczenie mentalne, tylko chodzi o praktykę, która prowadzi do tego, że my nad tą percepcją zaczynamy panować. Taka jest po prostu natura umysłu. Tak po prostu jest. I widząc to, mamy wiedzę, że umysł, który zależy od świata, jest kontrolowany przez świat. Stąd bierze się cierpienie. Umysł, który jest niezależny od świata, nie jest kontrolowany przez świat i nie ma cierpienia, nie ma pragnienia. To jest druga szlachetna prawda. Trzecia szlachetna prawda to jest, tak jak mówiliśmy w tym ciągu współzależnego powstawania, że z powstaniem ignorancji powstają wytworzenia mentalne. Z powstaniem wytworzeń mentalnych powstaje świadomość, powstaje pięć podstaw zysłów, zespolenie umysłowości w formie materialnej, kontakt, pragnienie, lgnięcie, stawanie się, narodziny, śmierć, choroby, stare lata, starzenie się, smutek, lamentacje. Nie wiem, czy wymieniłem wszystkie dobrze, ale może poprawimy to, jeżeli się okaże, że nie. To później chodzi o to, że patrząc na ten ciąg, wraz z całkowitym ustaniem niewiedzy, ustają kolejne elementy tego ciągu. Jak ustają elementy tego ciągu, to ustaje smutek, lamentacja, śmierć, starzenie się, choroby i to wszystko, co jest przyczyną cierpienia. Czwarta szlachetna prawda, czyli element tego zrozumienia, to jest wiedza o tym, że ośmiorega szlachetna Ścieżka prowadzi do punktu trzeciego. Praktykujący śmiałą ścieżkę praktykuje koniec, to, co mnie prowadzi do końca cierpienia. Ignorancja jest najgorszym z nieumiejętnych, korzeń nieumiejętnych stanów. Ignorancja jest najgorszym skażeniem. I jak to wygląda? Jeszcze raz powtórzymy, jak to się buduje. Na początku słyszę dhammę, dostaję wiadomość. Zaczynam się zastanawiać nad cierpieniem, a ponieważ nikt nie lubi cierpienia, my dążymy do tego, żeby nie cierpieć, to poddaję to pod rozważanie i stąd się bierze santa, ta determinacja, to ufność, pewność, że tak jest. Stąd buduje się energia, virya, do tego, żeby podjąć ten wysiłek. To prowadzi do uważności, sati, mindfulness. Stamtąd budujemy koncentrację, samadhi i na końcu osiągamy mądrość, panya. To jest 5 umiejętności i one są jak części ciała. To jest bardzo ważne. Santa i virya jest jak nogi, jak nasze nogi. Sati i samadhi jak ręce, a panya jak głowa. No i z tymi 5 umiejętnościami my budujemy tą właściwą intencję, tylko nasza szczodrość na przykład już zmienia się. To nie jest, chodzi tylko o sam akt dawania w celu jakichś korzyści, tylko to jest nekhama, letting go, porzucanie, to jest umiejętność po prostu zostawiania za sobą. Tak samo sila, tak jak mówiliśmy wczoraj, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób utrzymania, to jest, ona zależy już od tego mojego rozumienia, od poglądu. Ja po prostu wiem, że to przeszkadza mi w ścieżce i dlatego tak postępuję, a nie z powodów tych światowych. Jest już tak, że ta motywacja zaczyna być inna. Cały ten, tak, to jest, stąd się bierze wysiłek i wiem, że ta ścieżka jest ważniejsza od wszystkich i wszystkiego, że to jest po prostu najważniejszy, ten cel jest nadrzędny i on ustawia moje działanie. Nibbana. To jest to, co chcę osiągnąć w tej ścieżce. To prowadzi do właściwej uważności. Dlaczego? Dlatego, że to jest, że anapanasati bhavana, czyli praktyka uważności oddechu, to jest dobry środek do budowania wglądu. Obserwując oddech, ja trenuję bycie tu i teraz, ale obserwując oddech też obserwuję nietrwałość. Mam możliwość budowania tego wglądu dotyczącego nietrwałości wszystkich 5 składowych rzeczywistości. I teraz Bhante powiedział, że są różne drogi, zależnie od tego, kto jaki jest. Jest tak, że bazując na uważności, ja buduję koncentrację i z tego powstaje wgląd, czyli jest taka kolejność, ale są osoby, które mają zdolność koncentracji bardzo szybko. One, słysząc dhammę, kierują umysł od razu w vipassanę i u nich to jest koncentracja zbudowana na wglądzie, więc jest to troszkę odwrócone. Jest też droga, gdzie samo rozmyślanie o nietrwałości tych 5 elementów, rupa, formy materialnej, vedana, odczuć, sanya, percepcji, sankara, wytworzeń, vijnana, świadomości, powoduje pokonanie skażeń. Więc to każdy, to co po prostu są, i może to się w różny sposób odbywać. Ktoś najpierw zbuduje uspokojenie, koncentrację, ktoś koncentrację, z tego wynika uspokojenie i tutaj Bhante powiedział o tych modach, jak ta praktyka się rozwija, ta zaawansowana praktyka. Na końcu mamy 7 czynników oświecenia, które zaczynają być obecne w umyśle. Sati, jako pierwszy, to jest uważność, potem jest ten keen investigation, nie wiem jaki termin w pali na to jest, czy to rozróżnianie stanów, taka wnikliwość do rzeczywistości. To rodzi energię. tego rodzi się szczęście, sukha, pasadi, tranquility, czyli to uspokojenie, to jest, prowadzi do koncentracji, samadhi, na końcu osiągamy upekha na poziomie pozaświatowym, ten najwyższy stan uspokojenia. I jeszcze może, że nekama to jest odpuszczanie. To jest, my oddajemy, nie tylko dajemy te rzeczy, tylko to jest poziom już odpuszczania. Czyli chodzi o to, że poza tym, że ja daję, to ta rzecz przestaje być tak, dla mnie już... droga, także, że... Dziękuję. Okay, if you have any question, you can ask now. Teraz czas na pytania. To jest takie pytanie i refleksja, którą chciałam się podzielić i jednocześnie poprosić, dobrze rozumiem, to jest taka refleksja na temat też tej figury Buddy. Tak przypomniało mi się, jak ją pojechałam, jak ją zobaczyłam, pojechałam obejrzeć i zdecydować, czy ją kupić. To było w miejscu pod miastem, w pan mieszkał niedaleko lasu i pojechał tam ze mną gospodarz mój, który ma 85 lat. I kiedy już kupiliśmy tam figurę, to on powiedział, że chciałby mi coś pokazać w tym lesie. To było dość zaskakujące. No i zatrzymaliśmy się, poszliśmy drogą do tego lasu. Się zastanawiałam, co tam może być takiego. I nagle wyszliśmy na polanę, na której był monument i takie pale. To było w środku lasu. I okazało się, że to jest miejsce, gdzie było odkryte takie obserwatorium astronomiczne. Olehomer to jest taki astronom, który odkrył prędkość światła. Ja stanęłam tam, tak bardzo przeżywałam, myślałam sobie o tym, jak to było, to było to miejsce jakby odosobnione, żeby było daleko od źródeł światła i dźwięku, więc takie bardzo odosobnione miejsce w środku lasu. Myślałam sobie, jak to w tym XVII wieku on tam był i jak badał to, jak myślał o tym świetle i ja byłam taka dość poruszona. I w pewnym momencie poczułam coś dziwnego. Zobaczyłam coś, czego mój umysł jeszcze nie mógł zrozumieć, bo zobaczyłam takie małe punkty. Poczułam silną obecność skierowaną na mnie i takie małe punkty w powietrzu. I jakby nie mogłam tego przez chwilę zrozumieć, ale zrozumiałam, że poczułam bardzo silny ból gwałtowny. Zrozumiałam, że tam było gniazdo os. I ja po prostu zostałam zaatakowana. Te punkty to były przyglądające mi się osy, które czekały na atak. Więc dlatego o tym mówię, bo to niewątpliwie była taka fizyczna ducha, której doświadczyłam wtedy. Ale pozwoliło mi to dobrze zapamiętać ten moment. I teraz słuchając mowy, myślałam o tym odkryciu. To było niezwykłe, w ogóle ten moment, kiedy jakiś człowiek zrozumiał, że światło ma prędkość. Mi się wydaje, że to jest bardzo niezwykły moment, bo teraz wiemy, że gwiazdy, na które patrzymy, mogą już nie istnieć, bo światło, które do nas dochodzi, ponieważ światło ma prędkość, a to są wielkie odległości, to te gwiazdy już mogą nie istnieć. Okay, please shorten your question, okay? Time is going fast, okay? Możemy później porozmawiać na ten temat, bo ja pracowałam przy świetle, używam światło, mnie to bardzo poruszyło, to twoje, Po prostu myślałam, że to jest... właściwie taki dowód na aniżeli na datę. Dziękuję. So, she shared a story about how she had a spiritual experience of seeing the impermanence on the universe scale with direct light of the stars, but she will discuss with Aiya, the Venerable Aiya, who is also measuring light. So they will have a conversation later on. Okay, we will explain with some stories and things. I think the time is over. Next session I will explain, okay? That's where I think now lunch time, therefore. Okay, thank you for your reflections. We'll respect you. Okay, we appreciate you. Thank you so much for your explaining your questions. Okay, dear friends in the Dhamma, now especially we discuss the Noble Eightfold Path. In next sessions, we will explain with some details. You can clear something. Again and again, we have to discuss the same thing. Therefore, we can clear something when we listening to Dhamma again and again. Okay, I would like to finish now because of our lunch. By the power of this spirituality that you accrue through listening to Dhamma and through practicing Dhamma, may all your spiritual goals meet its success, and finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Dukkham pantha ca nindukkham, bhayam pantha ca nirbhayam, sokam pantha ca nissokam, hontu sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings attain the final bliss of liberation, enlightenment, nibbana.